الكريم أما بعد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا نا اس سے پہلے کیسے نا نا وہ سوشیالوجی والی آیت کیسے تھی وہ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنات والسیئہ دیکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہے ادفع بالتی احسن برائی کو دفع کرو نیکی سے فیض اللہ جی بین کو بین عداوت ان کرنے ولی الحمیم اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تیرے درمیان جو ہے تو دشمنی ہے تو جگری دوست بن جائے گا تیرا اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہاں جی عما القا اللہ صبر لیکن یہ بات جو ہے تو ہر کسی کو نہیں ملتی ان لوگوں کو ملتی ہے بڑے صبر والے ہوتے ہیں عما القا اللہ صبر عما القا اللہ حض عظیم اور یہ بات ملتی ہے بڑے نصیب ور لوگوں کو ملتی ہے ہاں جی تو بڑے نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں شیطان نظم فرسٹ حضرت اللہ کا اس بات پر عمل کرنے سے شیطان رکاوٹ ڈال کر تمہارے لیے کوئی ایسا منصوبہ بنایا ایک تمہیں اسے ہٹا رہا ہو تو نظم سے فرسٹ حضرت اللہ تو اعوذ باللہ پڑھ کر اس سے پناہ مانگو آواز آ رہی تھی امین صاحب ٹھیک نہیں آ رہی تھی تو اتنا مضمون ہم نے بولا امین صاحب سمجھا ہی نہیں ہم کیا کریں گے نسیم صاحب تو سمجھے تھے نا ماشاء اللہ جی مناسبت مزاج اس کو کہتے ہیں کہ آدمی سمجھ جاتا ہے جی آپ حضرات تھوڑے آگے ہوں تو مکھ چکنا چکن مکھ کی ہوں ماشاء اللہ جی ولا تستوی الحسنات والسیئہ نیکی برائی برابر نہیں ہے ادفع بالتی احسن برائی کو جو ہے تو دفع کرو نیکی سے فیض الذی بینک و بین عداوت اس کے اس عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور آپ کے درمیان عداوت دشمن بنی ہوئی ہے عداوت کرنا وہ ایسا ہو جائے گا کہ جگری دوست ہو جائے گا وما لقا الا صبر لیکن یہ بات جو ہے تو یہ نہیں ملتی سوائے ان لوگوں کے جو بڑے صبر والے ہوں وما لقا وما لقا الا ذو حظ عظیم اور یہ بات جو ہے بڑے نصیب ور لوگوں کو ملتی ہے بڑے نصیب ور لوگوں کو ملتی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اس کے دیکھیں اس بات کو شیطان کرنے نہیں دے گا وہ منصوبہ بنائے گا ایسی ترتیب بنائے گا کہ تو اس کو نہ کر سکے اور تو ایسا کرے جیسے وہ چاہتا ہے تو اس سے اگر اعوذ باللہ پڑھ کر اس سے پناہ مانگا کرو گے تو اس لیے کوئی آدمی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہو اور کل جلی کٹی سنا رہا ہو تو اس وقت ہم مسلسل اعوذ باللہ پڑھتے رہے ہیں میں تو پڑھنا شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھتے پڑھتے جو ہے تو آدمی کی حفاظت ہو جاتی یہ پاکستان کے قانون میں دفعہ 302 جو ہے قتل کا اس کے دفعہ 302 دفعہ 302 اے دفعہ 302 بی دفعہ 302 سی ہے شاید کوئی عدالتوں علاج ہو تو اس کو اے بھی تو مجھے یاد ہے یہ جس وقت پھانسی ہے یہ ہے قتل عمد ہے منصوبہ بنا کر آدمی نے قتل کیا کسی نے گالی دی یا کسی کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی جا رہی تھی ہاتھ ڈال دیا اور گالی دی یا اس کی مذہبی جذبات کو اس نے مشتعل کیا اور اس سے فائر ہو گیا تو 302 نہیں 302 اے ہے اس پر پھر ہے عمر قید اس پر کیونکہ اشتعال کی وجہ سے ہوا ہے غازی المدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کیس تھا نا آپ کو بڑی دلچسپ بات سناؤں جنہوں نے توحید رسالت کے وہ چل رہا تھا یونیورسٹیوں میں تو ایک جگہ جلسہ ہوا تو ایک اسلامیات کے پروفیسر پی ایچ ڈی پروفیسر صاحب کو بلایا گیا ایک اس کی تقریر تھی ایک بڑی تقریر تھی اس نے کہا کہ غازی المدین صاحب کو قائد اعظم نے کہا کہ اپنا بیان بدلو تو میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں یا اللہ وہ تو عبد المجید ایڈوکیٹ کی لکھی ہوئی کتاب میرے پاس ہے اس میں سارا پلیڈنگ پورا اس کا ہے کیس پورا لکھا ہوا ہے اس نے کیسے دعویٰ کیا تھا جواب دعویٰ کیا تھا قائد اعظم کے دلائل کیا تھے یہ ساری باتیں اس میں ہیں اس میں اس کو قاعدہ میں بالکل نہیں کہا کہ بیان بدلو جھوٹ بولو، کیونکہ ایسا وکیل تھا کہ اس کے سارے کیسوں میں کبھی بھی جھوٹ کا تذکرہ نہیں ہے، کہ جھوٹ بلوا کر اس نے چکر چلا کر اس نے وکالت کی، اس طرح سے نہیں کی ہوئی ہے. اس نے اس کے دلائل جو تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو یہ قتل جو ہے یہ قتل احمد نہیں ہے، قتل اشتعال ہے جو تفا 302 ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اور عینی گواہ نہیں ہے جو آدمی موجود ہو، تیسرا یہ ہے کہ وہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس نے فلان جگہ سے جا کر نئی چھری خریدی اور آ کر وار کیا، جو کھری چھری وہاں ثبوت کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ زنگالوز بھی اور ٹیڑی بھی ہے. تو تین دلائل اس کے تھے جس پر کہ وہ جو انگریزی قانون چل رہا تھا اس میں بالکل وہ عمر قید کی سزا تھی، پھانسی اس کی نہیں ہو رہی تھی، لیکن انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے وہ اس کی جائی نے یہ بنیاد لی کہ وہ اشتعال کا کیس لاہور میں ہوا ہے اور یہ کوارٹ میں تھا اور اس کے اتنے وقت بعد ہوا ہے اور اتنا وقفہ بیچ میں آیا ہے، اور اس کا اس نے اس کے لیے وہ درائے کر دیا، اس پر اس نے پھانسی کر دی. تو انگریزی قانون میں تو اس طرح یہ پاکستانی قانون بھی جو ہے وہی انڈین پینل کوڈ چل رہا ہے نا، تو اس میں ابھی بھی وہی اسی طرح ہے، قانون ایسے اشتعال پر. اور ایک جو ہے تو شیطان جو ہے نا اس کی بڑی کوششوں میں سے ایک کوشش ہوتی ہے قریبی آدمی کے ساتھ اشتعال دلانا اور اس کے ساتھ کرنا چپکرش آدمی کے کرانا، کیونکہ سب سے زیادہ تک آدمی کے لیے زندگی کا نقصان اس سے ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں رات کو سمندر پر شیطان تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور پھر سارے شتنگڑے آتے ہیں کارگزاریاں سنانے کے لیے، تو ایک آتا ہے کہتے ہیں میں نے آج قتل کرا دیا، تو کہتے ہیں دوسرا کہتے ہیں میں نے آج ڈاکہ کرا دیا، کہتے ہیں تیسرا کہتے ہیں میں نے چوری کرا دی، تو کہتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں نے خان بیوی کا جھگڑا کرا دیا، کہتے ہیں شاپ کام اس سے اس کو شاباش دیتا ہے. پھر اگر دوسرا آتا ہے کہتے ہیں آج ایک طالب علم دینی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کو میں نے روک دیا مدرسے سے، کہتے ہیں اس کے لیے اٹھ کر بغل گیر ہوتا ہے، گلے سے لگاتے اس کو کہ اس نے تو کام کیا تھا جس نے بیوی خان کا جھگڑا، اس نے کارنامہ کیا ہے، اس نے تو کارنامہ کیا ہے، یعنی اس نے ظلم کو ختم کیا جس کی وجہ سے خیر پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے ایک اچھائی آ رہی ہے، بنیاد کو اس نے کیا ہے. تو یہ اس کے یہ تربیت ابلیس کتاب کس کس نے پڑھی ہے، کن کی ہے جی؟ اللہ کیا حال میں پڑھی اور جی، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اور کس نے پڑھی ہے جی؟ مفتی صاحب نے پڑھی ہے، پروفیسر صاحب نے پڑھی ہے، تو کہو نا حافظ صاحب ماشاء اللہ، رحمان صاحب نے پڑھی ہے ماشاء اللہ، سبرٹ صاحب نے پڑھی ہے ماشاء اللہ جی، رحمان تم قابو کرا رہا کتاب آج تو اس میں شیطان کی چالوں کے بڑے تذکرے ہیں نا، ہاں جی بڑے تذکرے ہیں. اور خان جی کے جھگڑے کی بس آدمی غور کرتا ہے نا کہ اس کو کیوں سراہتا ہے شیطان، اس کا سارے خاندان پر سراہتا ہے نا. وہ ہمارے ایک ساتھی سے میں نے پوچھا گھر والی وفات پا گئی اور بچوں کا کیا حال ہے، اس کا جو لڑائیاں ان کے سامنے کرتی تھی نا وہ ساری لڑائیاں بچوں نے سیکھی ہوئی، اور ابھی میری جان کھاتے ہیں. لیکن دیکھیں اس کا تسلسل، اس بات کا تسلسل چل رہا ہے. تو زندگی تلخ ہو جائے تو آدمی کی دین و دنیا دونوں پر جو ہے تو تباہی آتی ہے، صحت خراب، دنیا کے کام اس کے خراب، یہاں یہ جائے گا دفتر میں جھگڑے گا لڑے گا، اس کا رویہ بیہیویئر نارمل نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس پر پورا اثر آئے گا. ایک بار ہمارے ایک شادی تھے ادارے ہیں, پروفیسر تھے ادارے میں, سوسیال پروفیسر تھے. تو ان کا ادارے میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ ہیڈ کے خلاف آ کر آدمی آپ سے باتیں کہے گا, پھر آپ اس کے خلاف باتیں کہیں گے, پھر جو ہے تو یہی آدمی جا کر یہ بات اس کو کہے کہ اس نے یہ کہ میرے سامنے آ کر کوئی اس طرح کی باتیں کریں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, برائی بری چیز ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, اللہ سب کو ہدایت دے, سب پر فضل فرمائے. ساری بڑا کوئی آخر اس کا تو زیادہ اچھی اونچ ہوئی کہ نا چہرہ ماں ہوٹل کوشش کرتے کھلا کھلا نہ واضح کیا جی, زیادہ اس کا پھٹتا ہے نا کہ میں نے تو بڑی کوشش کی تو بولتا ہی نہیں ہے, بس چلا جا رہا ہے, اس کے بعد جا کر باتیں نہیں کرتے. تو اس کے وہ ساتھی آتے تھے, باتیں کرتے تھے, یہاں تک اس کے انٹرویو کا وقت آیا تو اس میں ہمیں سفارش کے بھی لے کر گیا, خیر مودی صاحب کو مجھے لے کر گیا, ہم نے اپنا پورا زور لگایا اس کے لیے پروموشن نہ ہو سکی, اور پروموشن وہ جو وہ غیبتی جو مسئلہ تھا نا, خلاف باتیں کرنا, اس کو 9 سے 2 پانچ سال کے پاس مجھے اس نے کہا جی میں تو ٹھیک ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں, میں آپ کے وہ جیسے آپ لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آئی گیو یو ڈیو ریگارڈ, پورا آپ کی خیال کرتا ہوں, لیکن بارہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو بھی مجھے کنسیڈر کرنا پڑتا ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کی سپورٹ نہیں رہے گیا کس وجہ سے ہے کہ زبان کی باتوں کے درست نہ کرنی کہتے ہیں, اتفاق بلتی آسن کی آپ برائی کا جو جواب دیں اچھائی سے دیں, تو اس سے جو ہے وہ سرکل وشے سرکل کو کہتے ہیں نا شیطانی دائرہ, یہ ٹوٹ جائے گا. اور اس نے کہا کہ تو بغیرت ہے, آپ نے کہا تیرا باپ بغیرت ہے, تو اس نے کہا تانی کب بغیرت ہے, تو بس آخری بات ہے جی ڈر ہاں جی اور کیا ہے تمہارا. میرے سامنے بہت کیسے رہتے ہیں نا, خواہ بیوی کے جھگڑے, ساس بہو کے جھگڑے, جی کوئی ساس آ کر فریاد کر رہی ہوتی ہے, کوئی بہو بہو ہے زیادہ فریاد کرتی, ساسوں کی فریاد کم آئی ہے, تو گھر کا تو بڑا وہ ہوتا ہے, گھر پر ہولڈ ہوتا ہے نا, گرفتار کی مضبوط ہوتی ہے, بہوؤں کے بڑے آتے ہیں, تو یہ بڑے جھگڑے آتے رہتے ہیں, تو کوئی میں وہ کسی کو سمجھاؤں ترتیب ان کی سوشیالوجی والی ہیں جی, رول سوشیالوجی سمجھاؤں, کسی کو سمجھ کسی کی آ جائے تو کامیاب ہو جاتے ہیں مسئلہ. اب ایک عورت تھی اس کی نام یعنی خامن کی بہن, اس کو بدل کرتی رہتی تھی کرتی رہتی تھی, وہ اس کو بات سمجھ آ گئی, وہ خاموش ہو کر ٹھنڈے دل سے آدھا گھنٹہ اس کی باتوں کو سنتے تھے, سننے کے بعد کہتی کہ دیکھیں اتنی دیر آپ نے اپنے آپ کو پریشان کیا, اتنی سخت باتیں کی, اتنا غصہ کرنا پڑا آپ کو, آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے, اس طرح پھر نہ کیا کریں. چند بات اس نے کیا بس, تو اس کو نظر ہوا کہ میرے شور بچانے کو نتیجہ نہیں نکلتا ہے, تو میں کیا کروں, میں 1980 میں انڈسٹری میں اندر آیا ہوں نا, اور اس بار یہاں کے فل پروفیسر کی بیویاں پاک ان پڑھ تھیں, بالکل ان پڑھ, یاد تک قرآن مجید بھی پڑھا نہیں ہے سر. ایک دفعہ جماعت آ گئی باہر ملک کی انگریزی بولنے والی, تو انہوں نے تشکیل کی یونیورسٹی, اب یونیورسٹی کی کوئی اور سمجھ نہیں, تو مرکز والوں کو ہم نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے تو اس کی بڑا بیر کی یا کچھ تاکار کی جماعت بھیجا کرو, ہمارے لیے اس بات بھیجا کرو, ہماری عورتیں خود کو سمجھ لیے. تو اس میں میرے ساتھ کیس ہو گیا ایک, کہ مالک ایک آدمی تھا, تو ہم نماز پڑھ کے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں گھر کی طرف آ رہے ہیں, میں اپنے گھر کی طرف گیا ہوں, اپنے گھر کی طرف گیا تو اس کو گھر والے نے کہا کہ میرا کہا تو اس نے تیرے بیٹے کی پٹائی کی ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے, وہ روتا ہوا گھر کو اندر آیا ہے. اس نے کہا وہ تو میرے ساتھ نماز پڑھ کے بھی آیا, یہ آپ کو کس نے کہا؟ خیر کو تسلی ہوگی کہ بات جھوٹی ہے. وہ بہ گیا, گھر پر گیا, گھر والوں نے کہا کہ اس کی بیوی نکلی ہے دروازے سے باہر, اس نے ایسی گالیاں بکی ہیں کہ جو پشتوں کے لوگوں سے لکھنے کی قابل ہے, اتنی گالیاں اس نے بکی ہیں. تو میں نے کہا کہ ستاور سوال ہو ویسے ماں اور تو خورے دا دا کندر خود مام زدی خدا کندر خبر نہ تھا, بس وہ دنگ راگ لما بس کارنامہ جوکڑا نہیں. اس کے بعد اس عورت کا مشغلہ ہوتا تھا اس گھر والوں کے ساتھ لڑائی کرنا, اس گھر والوں کے ساتھ لڑائی کرنا. اس کے بعد بس اس کی لڑائی بند ہو گئی. اس میں شیطان کے وہ ابھارتا ہے نا کہ سخت سے سخت اور تلخ سے تلخ جو ہے, تو یہ بات کیا ہے. پچھلے جمعے کئی پچھلے منگل جو سے پچھلے جمعے کو منگل کو کئی ساتھی نہیں تھے, کیا کیا خاص باتیں میں نے کہی تھیں بدلہ صاحب. میں نے کہا اس کے بعد میں سلتے میں ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. کس کس کو یاد ہیں وہ باتیں؟ کھڑے ہو کر بولے جی. ایک تو حضرت کے جہر جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے نہیں, والد کے ذمہ ہے, اس کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے. اور اس قسم کے ناجائز نہیں کہا تھا میں نے, جو آدمی جہر کا مطالبہ کرتا ہے یہ اس کی طرف سے ٹھیک نہیں ہے. کیا لفظ کہا تھا؟ دلہ کہا تھا. دلہ کہا تھا دیکھنا فوٹو دیکھ لو جی شریف سڑائے دیکھنا مونگ بازار بھی سب ناشتے کرے گا عبادت منگا لے بے دکھے گی پختون میں جیسے اوپر دلہ ٹکے ہوئے وہاں اتنے پوچھ گئی کہ وہ دلہ ہے جو جہیز کا مطالبہ کرتا ہے یہ دلہ ہے. دوسرا کیا کہا تھا؟ حضرت وہ جو مخلوط پروگرام رکھتے ہیں شادی میں تو ان میں ہم نہیں جاتے ہیں اور ہمارے ساتھی بھی نہیں جائیں گے, اگر کوئی گیا تو اس کا سلسلے کے ساتھ تعلق نہیں. پھر ہوتا لفظ نہ بولا نا سٹے کے میں لوگ سے بات نہ خاص ٹکے وغیرہ پر نا اس کو کیا کرو گے؟ وہ بائیکاٹ کا لفظ کہا تھا نا, کیسی شادیوں کا بائیکاٹ کرو گے اپنے بھائی کی کیوں نہ ہو, جس میں کے اندر لا کر لڑکوں کو عورتوں کے سامنے نچا رہا ہو تو اپنے بھائی کی شادی کیوں نہ ہو اس کا بائیکاٹ کرو گے؟ بائیکاٹ ایک کپتان تھا فوج میں, ہاں اس کی پروموشن میرا خیال نہیں ہوئی کیونکہ اتنا تلخ تھا کہ ہر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور قطع تعلق ہوتا رہتا تھا. تو آخر میں جو ہے تو اس قطع تعلق کا لفظ جو ہے اس کا نام بائیکاٹ پڑ گیا, حالانکہ اس کا نام تھا بائیکاٹ کا یہ معنی نہیں تھا. تو اس کا بائیکاٹ کا تیسری بات کیا کہی تھی؟ اردو جو انگریزی میں اردو جو انگریزی میں لکھتے ہیں اس کا لکھا نہ بولے نہ بھائی اس کے رہیے ماں تو ٹیلی فون لا دو. ہیلو ہیلو ٹیلی فون لا دو خا جی تو خبر ہے کوئی خدا سے روب سرا خبر کی ڈانٹ ڈپٹ سرا خبر ہے کہی ہاں جی سے سو خبر ہے کہی عبید اللہ صاحب کہی اور نمبر ہے ملا وہ کور والے وہ نمبر سے ماں ملا دادا کو خیر دا سے نرم مزاج پر آدم شریف پر نظم دے اور دادا سے خبر ہے کسی کا کہیں لکھا دو بہ بات کہیں لکھا دا جی جی بہت تلک ہے بڑا سارا وہ خیر جی بیا ہو بیا پتہ لگ چو ہو خبر تو دوسری بات میں یہ کہی تھی کہ جو آدمی گھر والی کی پٹائی کرے گا اس کو میں سلسلے میں نہیں چھوڑوں گا. پھر میں اس گھو سلسلے میں آپ طرف سے اس کی میں منقطع کروں گا, اس کو نکالوں گا, کیونکہ اس کی ہدایت شریعت نے دی ہی نہیں. ہاں جی شریعت نے اس کی اجازت دی ہی نہیں ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے اجمل خان آگے والا اس میلے والا برگر منگتے ہو دیر آگ رہا زه یار کوئی سپیڑا مرتبہ کړی وا او پردای ماته شو اوښ لیدا دې الټی سپیشلیست نو نو ماک چې بل چا ته سپیڑا ورکړی دا وستا یو مریض بس یاد شو دې پیسې به شو خپل دې پردای اوښ لیدا دا دا ولی یې ولی اجیز کنه نه راغلی چې ګر پر کوڑا کوڑا لټکایې رکھو تعلیم کوي موږ مرګ ما یې ډاکټر سره اخو دې کوڑا لټکایې رکھو کوڑا چلایې رکھو خورل راغلی کوڑا لٹکایا رکھو ہاں جی کوڑا چلایا رکھو ہر ہاں اور منہ پر تھپڑ مارنے کا تو جانوروں کے لیے بھی اجازت نہیں ہاں جی وزرا صاحب کہ منہ پر آپ جانور کو نہیں مار سکتے کیونکہ سر منہ جو ہے اس میں بولنا دیکھنا سونگنا اور سننا اور دماغ اہم ادارے ہیں اس میں ہاں جی یہ صدقات میں لکھا ہے قرآن صدقات میں جانوروں کے منہ پر مارنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے لعنت کی جانور کے منہ تو انسان کا کہاں پر کیونکہ اہم ادارے ہیں اس میں اور جانور کو نقصان ہو گیا اگر تو انسان اس کو ہمارے ایک اسپیشلسٹ میجر صاحب تھے وہ بیت وسلطے میں زبان کٹکتی تھی تو زبان اٹکنے کا ان کو یہاں تک کہ ان کی لڑکیاں کرنے کی پروموشن بھی نہیں ہوئی ہے تو میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے کہ بچپن میں آپ کو کسی وقت سخت غصے کی حالت میں کسی بڑے نے تھپڑ مارا اس نے کہا کیسا ہوا ہے اسی کے بعد اس کی لکڑت شروع ہو گئی ساری عمر کے لیے لکڑت کا تحفہ اس کو اس کے باپ نے چچا نے دے دیا تھپڑ مار تو اس لیے شریعت کی مار جو ہے اس کے لیے پتلی شاخ ہے اور علامتی ہے وہ جو ہے وہ ایکچوئل نہیں ہے سمبالک ہے حقیقی مار نہیں ہے علامتی مار ہے ہاں جی کہ شور شرابہ تو بہت کیا باقی پتلی چابک سے پنڈلیوں پر رانوں پر دو چار دربے لگا دی بچے کو ہاں جی اور عورت نماز پڑھنے سے انکار کرے تو اس کی سمبالک جو ہے وہ ہے پٹائی وہ پتلی چھاپ سے ہے وہ نماز پڑھنے سے انکار کرے اس کے علاوہ پر نہیں ہے جی ہاں جی چلو سر انکار کر لیا سر اور ہمیں کر لیا زبیں خوب لگا لی تو اب خالد صاحب کی اہلیہ شکایت اگر کرے تو اس کا کیا علاج ہے تو اس طرح کے مریض اس طرح کے مریضوں کے تو میں یہاں سامنے پٹائی کیا کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے جی جن پر میرا ہاتھ چلتا ہے ان کو سب کے سامنے پٹائی کرتا ہوں میرے کو ڈاکٹر امداد کا کیس تو آپ کو یاد ہوگا نا وہ عجیب کیس ہو گیا کہ گھر والی اس نے پٹائی کر دی اس کو زخم بھی آ گیا اس کے والد صاحب نے ٹانکے لگایا شریف آدمی اس نے آگے سے کچھ کہا نہیں ہے بھائی گلا کرنے دینے کے لیے آیا تو ان کی آپس میں چپکڑش ہوئی فائرنگ ہو گئی فائرنگ سے جو ہے تو اس کا انگوٹھا پیر کا لگا ہے اور اسپتال میں داخل ہے مجھے اطلاع آئی میں گیا بڑا مجھے غصہ آیا ہوا بڑا دل خفا ہوا میں نے کہا یا اللہ اس کا سسر جو ہے والد مولانا صاحب کا خاص مرید تھا ان کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو اتنا بڑھایا اس کو ترقی دی اتنا مالدار ہوا یہ اب یہ ارپتی ہے تو اس نے جو ہے تو ہمارے بھانجے کے ساتھ تو ظلم کر دیا کہ اس پہ بیٹھنا کر فائر کر دیا وہ چلا گیا میں اسپتال کی رپورٹ وغیرہ اس کی مکمل ہوئی لکھوائی پولیس والوں سے اور سب کچھ کر کرا کے بڑا شور ہنگامہ کر کے میں واپس آ گیا عشاء کی نماز پڑھنے کے میں نے اللہ اکبر کیا تو اس میں فوراً جو ہے تو وہ مجھ پر یہ بات وارد ہوئی کہ کیا آپ نے فریق مخالف کی بات کو سنا تھا یہ فیصلہ کیا آپ نے تو وہ میں نے الحمد پر سبحانک اللہ پڑھنے سے شروع کرنے سے پہلے میں نیت کر لی کہ میں صبح اب تو رات ہوگی صبح سویرے جا کر میں تحقیقات فریق مخالف سے کروں گا صبح کی نماز پڑھی میں نے اور کسی ساتھی کو میں نے ساتھ لیا تو اس کے دو سالے تھانے میں بند تھے اس کا کوئی تھانہ ہے جاتا بعد میں پتنی خاص نام ہے اس کا یہ تاتارا تھانہ تاتارا تھانے میں. وہ چلے گئے تھانے دار کو, میں نے کہا یار اس طرح لڑکے آپ کے پاس گرفتار ہو کر آئے ہیں, اور یہ جس کو زخمی ہے وہ بھانجا ہے میرا, اور یہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں, اور ان کے ساتھ میں بات کرتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے. حالا جو اس نے کہا آپ جا کر بات کریں جی. میں نے جا کر بات کی, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم جب گئے غلط دینے کے لیے تو پہلے اس نے پستول کا فائر کرنے کی کوشش کی, وہ ہم نے اسے چھین لیا, نوکر کے حوالے کر دیا. پھر جو ہے تو اس نے 12 بور بندوق اٹھا لی, تو اس کا اس نے باقاعدہ فائر کر لیا, تو ہم نے اس کی نالی کو ایسے مارا تو اس کی فائر کرنے مجھے لگنے کے بجائے اس کے اپنے پیر پر لگ گیا. تو طبیعت بمبئی تو صبر ہوتا نہیں ہے, ہاں جی صبر تو صبر نہ راضی بھی ہمارا اور ساتھ بڑے منڈے ماؤکڑے اسپتال تھے. تو اخبار اخبران راغلی جی جب مشیو جی خواب اس مکڑ گئی تو شور شرابہ مکڑا چور چپ تھی اس کی جو میرے اس کو ڈاکٹر صاحب سے شیوی دی اس دے سو جوڑا بکول واڑی ہوا دے. اب اس کو وکیل نے سمجھایا ہوا تھا کہ اب عید ہے, عید بھی ان کی اندر ہوگی اور سارے ان کو اندر رکھیں گے اور پورا ان کو یعنی وہ کریں گے. تو خیر میں نے کہا بچیا اس دن کا جو اسپتال نہ پاسے تو لو سرا دا لکھانو باسا, تو لو سرا دا داؤ باسا کیسے نہ پھر دما جی اس کو پھر وہ بچوں کو نکالا جی. وہ بڑی بد دعائیں اس کے والد صاحب نے دیں, اور وہ مرستہ میں یہ کر رہا تھا کہ چونکہ اس سے نسل پر پورا اثر آتا ہے. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی ہے نا, اس میں علماء کا اور عورتوں کا پروگرام یہ کر رہے تھے. بڑا سخت خطرناک پروگرام تھا کہ ایک طرف مولوی صاحبان ہے, ایک طرف جدید عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اس میں یہ مجھے بلایا کرتے ہیں کہ جس طرح جھگڑا ہوتا ہے مولوی صاحبان قابو نہیں آتے, پھر کہتے ڈاکٹر صاحب بس پاسی بس خبر ہے بکری جاتی. اس میں دو بڑے عجیب مسئلے آ گئے. ایک مسئلہ آ گیا کہ عورت جو ہے تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, لہذا اس پر جو بات عزیز شریف میں آئی ہوئی ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس کو اگر ٹھیک کرو تو ٹوٹ جائے گی. اور کیسے آ گیا سیدھا پورا سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو ٹوٹ جائے گی, لہٰذا اس کو ایسے ہی کرو گے گزارا کرو گے اس کے ساتھ. تو عورتوں نے کہا کہ ہمیں ٹیڑھی پسلی کا ہوا, ہاں جی کیا حدیث میں واری بیچتی تھی ٹیڑھی پسلی کا ہوا ہے. وسطی مولیان صاحبان نے اس وقت جواب بر کیا جی جدید اور حدیث کڑے دے شرح ویلے دے, ہاں جی تو وہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موائز میں کہا ہوا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اعزاز دیا ہوا ہے, اور اس کے لیے سہولت کا راستہ نکالا ہوا ہے. یہ بہتوں سے کہا ہے کہ پوری اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو نہیں سکے گی, اس میں جو ہے نقصانات آئیں گے, تو لہذا آپ ایسے ہی گزارا کر کے چلیں گے تو اس طرح آپ کا نباہ ہو جائے گا. اور پھر جو ہے دوسری حدیث پڑھی کہ عورتیں ناقص لکن ہیں, اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے نا, یہ ولی بلال صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہ میرے ساتھ جاتا تھا اس پروگرام میں, کہ ناقص عقل و دین ہے کہ حدیث بخاری شریف کی ہے. اس پر تو میں شروع ہو گئی, اور اس میں جو ہے ایک عورت نے کہا اسے وہ جو عورتیں تھیں وہ یہ بڑی بڑی افسر عورتیں, اور ایک خاص نے کہا بخاری شریف میں نے پڑھی ہوئی ہے یہ حدیث ہے اس میں, اس پر تٹی نہیں چاہیے, اس پر سے کور ہو جائے. تو خیر بڑے صاحبان نے سارا یہ جتنی باتیں کرتے تھے, میں دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ تبارک تھا تو رہنمائی فرما, مسئلے کا کوئی حل نکلے. اور تو یہ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, باتوں کو میں سن رہا ہوتا, غور بھی کر رہا ہوتا, دعا بھی مانگ رہا ہوتا تھا. تو اتنے میں ایک مولوی صاحب نے اس نے ترجمہ کیا, لیکن وہ اس ترجمے میں مسئلے کا حل نکل آیا, لیکن وہ خود نہیں بیان کر سکا اس کو. اس نے کہا ناقص عقل و دین, یعنی ادھوری عقل ہے ان کی. ادھوری تو اس نے بولا, لیکن اس کو آگے پھر مزید تشریح نہ کر سکا وہ. اور میں نے کہا اس کو اس بار ہو کے خبر دیتا ہوں. تو وہ ادارے والے جو ہے نا بے ان پڑھ آدمی, لیکن انہوں نے اتنے القابات میرے ساتھ لگائے ہوئے تھے, شیخ طریقے اور پتنی کیا کیا کہتا کی تھا جی, پیر طریقے افلاد افلاد حضرت صاحب مالے ہے مالے ہے جی, القاب جی. تو اٹھا ہوا دیکھا کہ یہ اصل میں کہا ہوا ہے کہ اب ادھوری عقل ادھوری کیوں ہے, کہ ان کو بہت زیادہ باہر پھرنے کے ملنے ملانے کے مواقع نہیں ملے ہوئے ہیں, تو لہذا ان کی معلومات ادھوری ہیں, اور ادھوری معلومات کی وجہ سے ان کی سمجھ عقل بھی ادھوری ہے. لہذا آپ جو ہے اس بات کا خیال کر کے ان کے ساتھ چلیں گے, اتنا بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے, اتنی توقعات نہیں رکھیں گے آپ ان سے کہ وہ اتنا کچھ آپ کے لیے کریں. تو اور تو دیکھا کہ دیکھو رہی بات ہے رہی. سبحان اللہ. تو یہ جو ہاں ایک تیسری حدیث جو اس تو نہیں بولی تھی, یہ مختلف موقع پائے ارب جالو کو امون عالم نے سا جی, اس کی تشریح کیا کرتے مولوی بلال صاحب. مرد حاکم ہوتے ہیں عورتوں پر, ہاں, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ امام بن سکتا ہے مرد, عورت نہیں بن سکتی ہے. اتنا ہی خبر سوشیالوجی والا خبر پکڑا نکلا جی کہ یہ جو ہیں تو یہ ان پر حاکم ہیں جی, تو لہذا حاکم کے پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں جی, اس پر اپنے محکوموں کے بارے میں بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. اب یہ جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں بنے, اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہاں سے رکاوٹ ڈال رہے ہیں کہ نہ آئین میں جو عدالت ہے وہی فیصلہ کرے گی, تو یہ ہے کہ اس سارے اس قانونی جو ضابطے ہیں اس کو پورا کر کے, پوری تحقیقات کر کے پھر حاکم جو ہے, بلکہ قانونی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گناہگار کا چھوٹ جانا جو ہے یہ نقصان نہیں ہے, بے گناہ کا جو ہے تو سزا پانا جو ہے یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے, اور عدالت کی ذمہ داری وہ ہوتی ہے کہ بے گناہ کو سزا سے بچائے. یہ باقاعدہ قانون کی ان میں یہ زیر باس آئی ہوئی بات ہے. اور فقرا کی ترتیب میں کہ بعض اوقات جو ہے تو آدمی چھوٹ گیا اگر کسی وجہ سے بھی, تو اس کو تو بتائے ہونے کی اور آندے کی اس کی توفیق ہو جاتی ہے. ہاں جی, تو اس لیے یعنی دل بڑا کرنا اور یہ کرنا یہ مرد کے ذمہ ہے. ہاں جی, اور کو کہتا ہے اس کا حق دیا ہو تو طلاق کرنا, تو ہر روز طلاق کیوں اور اتلا کے کر کے فارغ کی ہوتا. پھر طلاق جو ہے وہ خامن جو ہے تو وہ ایک توہر میں بعد صحبت نہیں دے سکتا. جب عورت پاک ہوئی 21 دن کے لیے, اس میں اگر ملنے طلاق دینی ہو تو ملنے سے پہلے دے اس کو, اور ملنے کے بعد طلاق دینا مکروہ تحریمی ہے کہ حرام ہے, کیسے ہے یہ؟ ہاں یہ طلاق مکروہ ہے. یہ طلاق مکروہ ہے کیونکہ اب اس کا جو مفاد تھا وہ بیچ بیچ ہٹ گیا, لہذا اس کے جذبات اب بدلے ہوئے ہیں. شریعت تو بہت عجیب چیز ہے جی, سبحان اللہ, عجیب و غریب, سبحان اللہ. یہ جو جنید جمشید صاحب کا جو تبصرہ گیا تھا ایک حدیث پر, بیچارے نے ہماری طرح ان پڑھ آدمی اپنی طور سے تبصرہ کر لیا ہے, سارے پاکستان میں ہنگامہ ہو گیا اس کے خلاف, کیا بلکہ تبلیغی تحریک کے خلاف, تحریک کے خلاف ہنگامہ ہو گیا. ہاں جی, تو حالانکہ وہ حدیث اس نے ٹھیک پڑھی, تشریح اس نے اپنی کر لی, کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حضور رہتے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے تربیت نہیں ہو سکی. حالانکہ وہ تو جو گھر میں گھریلو تعلقات آپ کے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ اور خاص طور سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, ان کو بیان کیا گیا اس حدیث میں کہ آپ کتنی سہولت دیتے تھے اور کتنا لحاظ کرتے تھے اور کتنا. یہ مجھے ایک بیٹے نے ایک بات کہی نا تو اس کی بات سے مجھے بڑا سبق ہوا. سبق ایسے ہوا کہ اس نے کہا کہ اس کے مریدوں نے اس کی ایگو کو خراب کیا ہوا ہے. میں نے کہا واقعی مرید جیسے بڑی خدمت کرتے ہیں اور جیسا عزت کرتے ہیں اعزاز کرتے ہیں تو وہ تو ان کی آخرت ان کے لیے, اب اس طرح کی توقعات میں اولاد سے رکھو تو نہیں ہو سکتی. ہاں جی اس طرح کی توقعات میں بیوی سے رکھو تو نہیں ہو سکتا. ہاں جی تو بھی کہے کہ حضرت صاحب تشریف لائے جوتے میرے سیدھے کرے پھر کھڑے ہو جاتا سر جو کار وہ تو ایک بزرگ بیوی سے بہت تنگ ہوا نا, بڑی کرامتوں والا بزرگ, تو اس سے کہا تو نہیں مانتی ہے. تو ایک دن وہ اڑتا ہوا آیا اور اپنے گھر کے اوپر سے اس نے پرواز کی مریم سے لے تھا جی. جب واپس گھر کے بعد گھر والی نے کہا کہ یہ بھی بزرگ بنے ہوئے ہیں, بزرگ تو ہم نے آج دیکھا, اتنے آپ مریدوں کے ساتھ ایسے یہاں سے اڑتے ہوئے گیا ہے پرواز کر رہا تھا جی. تو اس نے کہا کہ ایسا کپڑا تو اس کے ہاتھ بنی تھا, اس نے کہا تو دیکھا وہ کوک کو روان ہو دیکھا کوک کو کر دیا. کس تھیٹر بیٹھے ہو رہے تھے تو اس ماسٹر رحمان صاحب آئی تھی سنگاپور کے اسکول کے شاگردان جمع ہوئی تھی ماسٹر صاحب راول وہ پاسی وہ دس اسٹینڈ کہی جانی اور دس کور کے اسٹینڈ کو دس کو بتائی کہ اللہ پاک کا ہم لوگوں پر ایک فضل و کرم ہوتا ہے کہ جتنا آپ ہمارے مزاج کو بگاڑتے ہیں نا بعد اتنی اللہ پاک نے گھر کے اندر ہماری اصلاح کا بندوبست کیا. گھر والی کیا تھا بس تھوڑی دیر میں سب کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیتی ہے, حضرت صاحب مگر صاحب سب نکال دیتی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا